Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 10 maja, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Minister edukacji ma nadzieję na szybkie znalezienie tego, kto fałszywie alarmował o bombach podczas matur. Jak dodała CBŚP, już wcześniej informowało, że może dojść do takiej sytuacji. Dali władzom Amazona tydzień na reakcję. Przed ambasadą USA protestowali pracownicy firmy, domagając się podwyżek i lepszych warunków pracy. Kraje Unii Europejskiej za utrzymaniem porozumienia nuklearnego z Iranem odrzucają jednak ultimatum Teheranu. Egzaminy maturalne przebiegają zgodnie z planem, a klasyfikacja uczniów była możliwa dzięki nowelizacji ustawy oświatowej. Tak mówi minister edukacji Anna Zalewska. Szefowa resortu powiedziała też, że policja uprzedziła Centralną Komisję Egzaminacyjną przed rozpoczęciem maratonu maturalnego o ryzyku wywołania alarmów bombowych. Mówiła, że wraz z funkcjonariuszami podjęto nadzwyczajne działania, między innymi plombowano salę. 2 maja, kiedy wszyscy świętowali polskie święta i polską majówkę, Centralna Komisja Egzaminacyjna otrzymała informację od Centralnego Biura Śledczego Policji, że prawdopodobnie dojdzie do takich zdarzeń. To było dla nas bardzo ważne i bardzo jesteśmy wdzięczni policji, po pierwsze za informację i za to, że razem z nami się przygotowała, więc my nie tylko poinformowaliśmy dyrektorów, ale mamy wdrożone różnego rodzaju procedury. Udało się we wszystkich, w 2 przerwano egzamin w ciągu tych 3 dni. I one zostaną powtórzone w czerwcu. Minister Anna Zalewska wyraziła nadzieję na szybkie znalezienie sprawców serii fałszywych alarmów bombowych w szkołach na początku matur. Policja poinformowała, że w pierwszych 2 dniach egzaminów zgłoszono prawie 800 takich fałszywych alarmów. Co najmniej 25 zł netto na godzinę domagali się pracownicy Amazona w Polsce. Wczoraj protestowali przed ambasadą USA w Warszawie. Jak mówili, teraz ich średnie pensje to około 3000 zł brutto. Zarabiamy 3 razy mniej niż pracownicy w Niemczech, wykonując dokładnie taką samą pracę i obsługując niemieckich klientów. A postulaty dotyczyły także norm pracy. Uważamy, że to nie są normy na poziomie takim, który ludzie mogą normalnie wykonywać. Te normy ciągle rosną. Już raz udało nam się zawiesić te normy, jednak spółka nie chciała z nami negocjować. Chcieliśmy wprowadzić nowe rozwiązania dla pracowników, takie, które byłyby dla nich korzystne. No i te rozwiązania stare powróciły. Tłumaczył przewodniczący Związku Zawodowego Solidarność w Amazonie Grzegorz Cisoń. Pracownicy opowiadali też, że większość z nich zatrudniana jest przez Agencję Pracy Tymczasowej. To oznacza, że nie mają stałych umów. Władzom firmy dano tydzień na reakcję. Jeśli jej nie będzie, to pracownicy zamierzają zaostrzyć protest. Do 3 lat więzienia grozi Litwinowi, który przemycał papierosy warte ponad 5 milionów złotych. 57-latka zatrzymali strażnicy graniczni z Podlasia. Kontrabanda była w samochodzie ciężarowym, który miał przewozić meble. Patrol Straży Granicznej zatrzymał w powiecie suwalskim do kontroli samochód ciężarowy na litewskich numerach rejestracyjnych. Dziwne zachowanie kierowcy wzbudziło podejrzenie funkcjonariuszy. Auto poddano szczegółowym sprawdzeniom. Obywatel Litwy twierdził, że wiezie meble do Czech. Okazało się jednak, że w kartonowych pudłach zapakowanych było 360 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Mówiła Katarzyna Zdanowicz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Za utrzymaniem porozumienia nuklearnego z Iranem opowiadają się kraje Unii Europejskiej. Jednocześnie odrzuciły ultimatum postawione przez władze w Teheranie. Niedawno Iran częściowo zawiesił niektóre przepisy porozumienia sprzed 4 lat. Była to reakcja na wycofanie się Stanów Zjednoczonych z umowy i na nowe amerykańskie sankcje. Wspólne oświadczenie w tej sprawie wydali szefowa unijnej dyplomacji oraz ministrowie spraw zagranicznych Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Wszyscy są sygnatariuszami porozumienia sprzed 4 lat. W oświadczeniu napisano, że unijne kraje uważają umowę nuklearną za ogromne osiągnięcie i chcą jej utrzymania. Równocześnie jednak 4 polityków napisała, że nie zgadza się na postawione przez Teheran ultimatum. Irańskie władze dały europejskim stolicom, a także Chinom i Rosji 2 miesiące na powetowanie strat gospodarczych, które są skutkiem nałożenia nowych sankcji przez USA. Sprzeciw wobec takiego ultimatum wyraził niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas. Nie zgadzamy się z decyzjami Iranu. Nasze przesłanie jest jasne. Wszystkie strony muszą przestrzegać zobowiązań i oczekujemy, że tak właśnie będzie zachowywać się Iran. Według informacji strony irańskiej, Teheran nie będzie na razie sprzedawał za granicę nadwyżek produkcji wzbogaconego uranu i tzw. ciężkiej wody. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Kojąca muzyka. I dzisiaj taka będzie. Tak się zaczynają wariacje goldbergowskie Bacha, to Mary Pereira. I mam taką propozycję, że może dzisiaj byśmy zagrali w taką grę, która się nazywa Człowieku, nie irytuj się. Graliście? No właśnie. I ja myślę, że warto tego apelu posłuchać i porozmawiać o tym, jak się nie irytować w tak trudnych czasach i jak ukoić skołatane nerwy. No to jest moje zadanie. Ja będę tę muzykę Państwu nadawał, a Państwo powiedzą o tym, jak to zrobić, żeby tak nie było, żeby się nie wkręcić. I od razu przyszły listy. Widać, to jest ważny temat. No, na przykład pan Andrzej pisze, no ale jak się nie irytować, gdy... I tutaj wymienia różne rzeczy. No właśnie, jak tu się nie irytować? Mam takie skojarzenie z piosenką Starszych Panów, jak tu nie jechać. No i właściwie myślę sobie, że tej piosenki akurat nie będzie. Co zrobić, żeby nie odjechać? Ja wiem, że się irytujemy, ale jest jednak pewna różnica, żeby się nie wkręcić, nie odjechać. No nie ma takich, co by się nie irytowali. No ale no jakoś coś trzeba tym skołatanym nerwom zaproponować, prawda? To ja chciałbym im zaproponować kąpiel z dźwięków, z takiej pięknej, kojącej muzyki, a Państwo powiedzą o tym, jak tu nie odjechać. Dobrze? No spróbujmy może. No, 7 trójek to wiadomo. A gdyby ktoś chciał napisać, to dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i ta kojąca muzyka w dalszym ciągu. Ja Państwu proponuję taką kąpiel. Myjemy zęby, tam nie wiem co tam, twarz, szyję i po kolei różne części ciała, prawda? Przed snem, no to może byśmy umyli skołatane nerwy i zacznijmy, nie wiem, od którego tam neuronu czy synapsy. Ale to na pewno jest potrzebne, zwłaszcza w takich trudnych, nerwowych czasach, prawda? Bo irytuje nas i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mam takiego kolegę, który miał takie powiedzonko, cytuję, uwaga, guru, co ma nerwy jak ze sznuru. No i nie, może są tacy w kosmosie gdzieś, osobnicy. No wszystkich nas irytuje coś, no ale trzeba by się jakoś jednak zatrzymać i się nie wkręcić, nie nakręcić okropnie. Chociaż kilka uwag może metodologicznych najpierw, bo jak widać, to Państwa, no wszystkich nas to jakoś obchodzi i to jest dla nas ważne, ten temat. Bo przychodzą takie, przyszły takie listy polemiczne od razu, jak tylko się pojawiła zapowiedź. No przecież irytacja jest potrzebna, pani Aleksandra tak pisze, do wyznaczania granic, do zmiany i tak dalej. Ale ja myślę, że do irytacja, ja tak ją rozumiem, to jest coś takiego, co narasta i co jest takim międleniem złości. Taka nieuzewnętrzniona i taka, że właściwie nic z tego nie wynika, tylko mamy zszarpane nerwy. I oczywiście mamy powody i pewnie nawet mamy prawo, no ale właśnie co z tego? Myślę, że gniew to jest co innego, a irytacja to jest właśnie coś takiego, co jak myślę, jest takim właśnie międleniem i czymś takim, żeby już nie wchodzić w definicję. Więc ja tak ją rozumiem. I trzeba by coś z nią zrobić, jakoś się ułożyć. No i myślę, że ja proponuję kąpiel, a Państwo opowieści. Mam nadzieję. I to jest, jak sądzę, ekwiwalentna wymiana, więc zapraszam. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Tę muzykę, którą dzisiaj wybrałem, ona jest właśnie tak, jak myślę, kojąca. Jest tą kąpielą i ona jest, no powybierałem ją z różnych bardzo szuflad, powyciągałem. To był Mark Knopfler, a teraz będzie Miles Davis. kąpielską łatanych nerwów państwu proponuję. I ta kojąca muzyka to jest właśnie to. Tutaj woda z tego prysznica się jakoś, no to Miles Davis i Gil Evans podkręcili trochę, odkręcili trochę więcej wody i ona szerszym strumieniem się wylewa. No i jeszcze kilka uwag takich właśnie a propos tej irytacji. No przecież się nie da. Ale też jest w tym coś dobrego, to pan Mariusz. Nie ma irytacji, to nie ma protestu. No a pani Justyna tak. Nie irytuj się, tylko protestuj i nie zgadzaj się na zło. Zło dzieje się za sprawą dobrych ludzi, którzy nie reagują. No tak, ale to wszystko jest inaczej. To ja myślę, że tu chodzi o gniew. Może być sprawiedliwy gniew, prawda? No i często taki bywa. No irytacja, no to raczej jest taki płomień, który podgrzewa ten garnek na płycie i wtedy on no, po prostu ciągle jest gorący. Nie, no mówiąc krótko, nerwy się psują tylko i tyle. Pierwsze listy, jeszcze następne, to by pierwsze, teraz następne. Iwona. Jeśli irytuje mnie zachowanie kogoś obcego, to się łatwo wyłączam i się nie nakręcam. Biorąc to na karp ludzkich słabości, traktując takie rzeczy, które mnie w kimś drażnią z wyrozumiałą życzliwością. Ale gdy dotyczy domowników, oj, tu jest znacznie trudniej. No i tutaj są różne opisy drobnostek, które są niezwykle irytujące w wykonaniu męża. No ale potem próbuję jakoś jednak się zatrzymać i popatrzeć z drugiej strony. Jego też irytują moje różne drobnostki. Tak mnie się wydaje, że to są drobnostki. I warto o nich pamiętać, to sprowadza na ziemię i daje właściwy ogląd sytuacji. No tak. No to prawda. Jakie mają państwo sposoby poza głębokim oddychaniem i zatrzymaniem mówienia na głos, no, pani Aleksandra? Dzisiaj sposoby na irytację. Kąpiel z kołatanych nerwów. To ja państwa zapraszam. Słuchajmy dalej. Jak państwo coś chcą powiedzieć, to wiadomo. 7 trójek napisać to dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Wiola już włączyła telefony. Wiola Myszkowska, wydawca programu. No i zapraszamy państwa. jest Richard Galliano, a muzyka no to słynny utwór Erika Satie. Irytacja. Ma się co z niej płynie, to tylko skołatane nerwy i tyle, i szargane. Więc ja proponuję Państwu kąpiel, tą muzyczną, no i może opowieści o tym, jak sobie ułożyć relacje z irytacją. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl i pan Wojciech, dzień dobry, witam pana serdecznie. Dzień dobry, panie Dariuszu. Dzień dobry, panie Wojciechu. Słucham pana. Prześliczna muzyka. Bardzo dziękuję. W imieniu artystów. No i proszę powiedzieć, jak pan sobie radzi? Wie pan co, powiem tak. Jakby trudne życie nauczyło mnie i podjąłem w pewnym momencie taką decyzję, że to, że nie mam wpływu na fakty, godzę się z tym. Aha. Natomiast moja reakcja, aha, to jest moja decyzja. Aha. A moja decyzja jest taka, że po prostu nie chcę się irytować. Aha. Nie chcę. No ale to bardzo ciekawe, co pan mówi, i werbalnie wykonalne, ale czy wykonalne życiowo? Życiowo, żeby pan wiedział. Aha. Wykonalne życiowo, dało mi to od wielu lat bardzo dużo uspokojenia. Ja po prostu nie chcę. Aha. Nie chcę się irytować. No i jak pan widzi? To nie jest tak, że to jest poza kontrolą. Aha. Można się tego nauczyć, można spróbować. Po prostu nie. Nie daję sobie zgody na to, żeby coś było poza moim spokojem. Aha. A jakiś sposób, jakieś narzędzie, jak to się mówi w dzisiejszym języku korporacyjnym? Ojejku, no to teraz mi pan zabił. No i co, pan oddycha głęboko, idzie pan na spacer, słucha pan muzyki albo nie wiem, medytuje? No? Słucham muzyki, tak, o tu, tak. Przepraszam, aha, wymienił pan parę tych punktów. Słucham muzyki. Aha. Muzyka, książka. Aha, ale najważniejsza ta decyzja. Tak? Wstępna, że nie zgadzam się. Zdecydowanie. Mam wpływ na swoje reakcje, tak? To jest to, jak rozumiem. Tak, dokładnie. Dokładnie. To jest moja decyzja, że coś zrobię albo czegoś nie zrobię. Aha. No, dziękuję. Nie robię. Dziękuję bardzo. No to była mowa o muzyce, to ona będzie jeszcze i mam nadzieję nadal kojąca, ale ja też chcę coś jeszcze opowiedzieć i wrzucić do wspólnej puli. No dzisiaj miałem taką historię rodzinną właśnie, bo dzisiaj opiekowałem się moją wnuczką, ona jest trochę chora, no więc to była taka potrzeba, więc ja mogłem, przyjechałem, no i ona takie miała różne fochy na początku i taki melodramat odstawiała. Ja mówię, wiesz, Malinka, to ja ci powiem, no powiem ci, co ty, no, znasz takie słowo melodramat? Ona mówi, że nie zna, no bo ma 4 lata, co ma znać. I to wiesz co, to właśnie to, co ty robisz, to jest melodramat. No i tak jest, zrób jeszcze trochę, no i ona tak zrobiła trochę tych melodramatów, no i się pośmialiśmy z tego i tyle. No i potem, po pewnym czasie, no to już było wspaniale, już nie było melodramatów. No i potem znowu mama się pojawiła na horyzoncie i ona znowu zaczęła tam troszeczkę po swojemu. Ja mówię, o, świetnie, Malina, to teraz pokażemy mamie, co znaczy melodramat. Malinko, pokaż mamie melodramat. I Malinka wykonała melodramat i zaczęła się śmiać i już. No więc ja myślę, że to jest też jakiś sposób, prawda? To znaczy, mam na myśli tutaj dystans. Pan Wojciech o tym pisze, żeby... O właśnie, muszę ten list znaleźć. Pan Wojciech o tym pisze, że spojrzenie na powód irytacji okiem przyrodnika. No to tutaj w tym momencie to było oko językoznawcy. Oraz element humoru. I to często działa. Ważne tylko, żeby się zatrzymać w odpowiednim momencie. No właśnie ten odpowiedni moment trzeba znaleźć i wyczuć. No to był mój wkład do wspólnej puli. Teraz czekam na Państwa opowieści. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. A teraz będzie taka muzyka piękna, fortepianowa i to jest inspiracja tego spotkania, bo ja myślałem o czymś innym, zupełnie myślałem o innym temacie rozmowy, ale właśnie wróciłem kiedyś taki troszeczkę jednak podirytowany tam z różnych powodów. Ja myślę, a dobra, włączę. Włączyłem płytę, której nie słuchałem nigdy i to jest właśnie ta płyta i to jest ten utwór i nagle poczułem, że i to jest właśnie Hania Rani, Eden. prawda? To może taki jeszcze, bo zacytowałem list pana Wojciecha, ale krótko, ale może jeszcze jednak docytuję. To jest tak. Jak mówią Amerykanie, easy, nie ma powodów do irytacji. Ona nas niszczy. Wystarczy właśnie dobra muzyka, chwila zatrzymania i spojrzenie na powód irytacji okiem przyrodnika, tak pan pisze. Jako adwokat wiem, że tylko tak można zdetonować napięcie, to złe napięcie. No i właśnie easy. Pan Wojciech nas pozdrawia i wzajemnie. I pani Zofia, dzień dobry. No, właściwie wieczór. Dobry wieczór pewnie. Witam serdecznie pana redaktora. Bardzo wszystkich nocnych marków, miłośników przepięknej, bardzo mądrej, bardzo ludzkiej audycji, takiej, która potrzebna jest i dla serca, i dla rozumu. Dziękuję pani. Bardzo dziękuję za przecudowną muzykę. Mój sposób na irytację. Takie jest piękne powiedzenie. Od mieszania herbata nie będzie słodsza. No tak. Ale ręka może mi się zmęczyć, prawda? Od nadmiernego oceniania negatywnego, od takiego denerwowania się. A komuż ja zrobię dobrze? Otoczenie mogę zrazić. A sobie naprodukuję żółci, naprodukuję niepotrzebnych emocji. Dzień stracony, a tyle jest pięknej właśnie muzyki, tyle jest odskoczni w cudzie przyrody. A jak ktoś jest bardziej może leniwy, nie chce nawet wyjrzeć przez okno, zrobić sobie porządną kąpiel właśnie przy dobrej muzyce. I jest piękne odreagowanie. Naprawdę, życie jest tak krótkie, a to, co się dzieje na zewnątrz, no nie wszystko jest dobrze. Ale są sytuacje, kiedy się irytujemy, a jakbyśmy się tak bardzo mocno w piersi uderzyli, to okazuje się, że może my jesteśmy też jakimś małym przyczynkiem do tej sytuacji, która nas zirytowała. Także więcej dystansu, uśmiechu na twarzy. Akurat jest teraz cud wiosennej przyrody. I to wystarczy, naprawdę wystarczy. Bardzo dziękuję pani Zofio. Sofia to mądrość, jak wiemy, no właśnie słyszeliśmy. Niedługo się zbliżają pani imieniny, to tak wyprzedzająco wszystkiego dobrego. Dziękuję za to, dziękuję serdecznie, bardzo dziękuję serdecznie. Pozdrawiam i życzę bardzo dużo pomysłów, wiernych słuchaczy. O, dziękuję i bardzo. Tych pomysłów na piękną, piękną muzykę. Pozdrawiam. Dziękuję. I dobranoc. To bardzo miłe, co pani mówi. Dobranoc. No i listy. Dziękuję bardzo. To znaczy, to jest problem, prawda? I są propozycje rozwiązań, takie sprawdzone, życiowe. I o nie też proszę, żebyśmy się tym podzielili jakoś i może nam trochę będzie od tego lepiej. Kojąca muzyka, no jest kojąca, prawda? Ona się obywa bez słów. No i taka, że jest no to dalej. Thank you. To Anna Gatt i RGG. I jeszcze będzie jedna śpiewająca pani, też wybitna polska artystka. Za chwilę zróbmy z tego taką parę. A z tych dwóch utworów, a między nimi przypomnienie takich oto mądrych słów. Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić. Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić. I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego. Użycz mi pogody ducha. Tak się zaczyna ten tekst. A teraz będzie Agazarian, a potem pewnie ktoś z Państwa zadzwoni i opowie. 7 trójek albo napisze dariusz.pugalski@polskieradio.pl. Agazarian. Agazarian tak pięknie. A to pani Danuta. No bo te opowieści do tej pory to były takie, że raczej na interwencja na wyjściu, a teraz na wejściu. To znaczy z irytacją, no cóż tu robić? No, pani Danuta pisze tak, jeśli coś, ktoś mnie irytuje, to wyłączam się lub po prostu wyłączam źródło irytacji. W związku z tym, że te źródła irytacji są u mnie w domu od pewnego czasu wyłączone, kocham tę ciszę. Słucham więcej dobrej muzyki. Muzyka i cisza są dla mnie ukojenie w tych dziwnych czasach. Dziękuję za miłe chwile spędzone z pana audycją, z naszą. Bardzo dziękuję pani Danuto. I zapraszam państwa. No jak państwo sobie radzą w tych dziwnych czasach, irytujących? No to posłuchajmy znowu kąpiel z muzyki na skołatane nerwy. To Yo-Yo Ma i Ennio Morricone. Zrobiliśmy taką przerwę, ale zaraz będzie znowu płynęło. To jest muzyka z misji. No to dalsza część tej muzyki, a potem porozmawiamy, mam nadzieję. Yo-Yo Ma, Morricone, misja. No teraz pan Karol. Dobry wieczór, witam pana serdecznie. Dobry wieczór, panie redaktorze. Bardzo mi miło. I słucham pana. Przyznam szczerze, rozmawiam z pewną tremą, bo mimo wszystko nieczęsto słyszy się mój głos na antenie. No ale już się pan rozkręca, jak słyszę. Aha. Niemniej jednak chciałem się podzielić z pewną refleksją w temacie. Bardzo często wiele osób z mojego otoczenia kojarzy mnie jako osobę maksymalnie spokojną, taką bardzo, bardzo taką, która nie daje się ponosić łatwo emocjom. Przyznam szczerze, to jest bardzo trudna sztuka. Niemniej jednak moim sposobem na to, za oczywiście wspomnianą już bardzo często muzyką, to jest uświadomienie sobie w pewnym sensie powagi i odpowiedzialności za słowa. To pierwsza rzecz. A druga rzecz, w świecie, w którym w tej chwili żyjemy, w świecie portali społecznościowych, mamy takie poczucie, taką presję, że do nas musi należeć ostatnie zdanie. Aha. Do nas musi należeć kropka, do nas musi należeć puenta. Aha. I moje stwierdzenie na to jest takie, a właśnie, że nie musi. Że nie musi. W gruncie rzeczy w pewnym momencie jedno, co musimy, to uzmysłowić sobie, że tak naprawdę okej, wyraziliśmy swoje zdanie. Aha. Ludzie mogą podejść do naszego słowa poważnie, podjąć je jako słuszne, a mogą stwierdzić absolutnie nie. Jednak nie wymusimy tego irytacją, stresem, a czasem naprawdę najgłośniej krzyczy cisza i najgłośniej krzyczy coś, co w jakiś sposób najgłośniej tak naprawdę mówi to, co w pewnym momencie ucięcie, kropka.